الحمد لله الذي جعل السعادة للسالكين سبيل الهداية وقضى بالذلة والشقاء على من مال عن طريق الرشد إلى الغواية والصلاة والسلام على النبي البهي الساطع البرهان وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم يا عباد الله بتقوى الله وطاعته وكثرة مخافته. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ميوانان مال إخوة صلاة ورحمة وبركاته فرغاتان لبه خوش بستانم لدينين زمان ووتراوة لپشتي همو پياوه كي گوروة آخرته کی گوره هی؟ که تکسرنجی جانی پیغمبران دین علی نبینا و علیه الصلاة والسلام خزانکانیان پال پشتی کی بهیز بون بایان برمونه باوک من پیغمبر ابراهیم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام لگل اوی کوا همو پیغمبران زور بی زوریان کچیان پیکراوا یکم پاو پشتیک سر رو هاجره خیزانی که ها پاو پشتیکی بهیز و گوره بون بوی باوی که ها بتوانه به آزادانه و آزایانه دینداری خوی بکاتو پیامی خواب گینه به مروفایتی استش گورترین رمزی بریتیه لصفا و مروه و آوی زمزم. و پیغمبر موسی علیه الصلاة والسلام خوی لگل اواکوا برنگاری فرعون بویوا پیغمبر موسی علیه الصلاة والسلام دای کی و خیزانی خوشکی گورترین پالپشتیک بون بوی پیغمبر ایوب و پیغمبرانی دیکش به همه شواس دمانوی ام جاران لچم کی هجرتا بچین خزمتی گورایی و آزایی و پالپشتی آخرت. پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام کاتک که داری آزاری آنه دا پیانه و جادوگر و فالچی و ساحر و شیط گورترین پاو پشتی که هی بو خدیجه خیزانی بو به همون شوازک دلنوائی یکر هاوکاری یکر بو بو پشت و پنای بله لحجرت دا یکم شهیده دعای اوی که 7 سال بانگواز کرا لما کدا یکم شهید سمیه بو لکاتا ککواه یکم هجرت کرا بو حبشه دو روایته هر دیکن دفرمون 11 نفر بون 4 یان افرد اوی کشی پیاو بوا روایتی دومیان دفرمه 10 نفر بون 5 افرد و 5 شی پیاو بوا و میجوناسان دیرنو دفرمون هیچ کام لخیزانی او صحابه برزانی که بریاری کوچیان کردوه هیچ کام لوانه نارضایی اندر نبریوه هیچ کام لوانه دعای جیابونه و طلاقیان نکردوه و یکم کسی که لکاتی هجرتا که مسلمان ور آفرت بو که ام معبد بو و هلگری نهانی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام کاتی کوا امنی هنی خسته دسی چوار کس بوی کوا هجرتا که عائشة و أسماء أبو بكر و علي بزار رحمتي خواله همو يان به بي برا إذا كانوا لهجرت دا آفرتان قورتين پال پرشد بون بي خمد جانا فرمي عليه الصلاة والسلام إنما النساء شقائق الرجال آفرتان هاوكاري پياوان پال پرشدي پياوان گربیانه دتوانن مال آودان کنو مال رونا کنو بیکنه باشتی سر زوی بلان با پیچوانه شوا لوانه بیکنه دوزخ همو قصه کن وگ اجدهای مارواده وگو زهری مارواده بیشیانه و شیرینی بخشن خوشی شادی بخشن ولا مالا کانا که تکسرن جدین اسماء که کاریگرترین هاوکار بو با پیغمبر جان علیه الصلاة والسلام که بریار ده هاو کاریان که بره زخان سکی حود مان بو آفرت سکی حود مان بی لگه لوا کرشی که ایسا اگر بی بینی مگر ورزشوانه کانو کسی که بغیرت تو آنها به آسانی بسر و کجا سر که بلام او آفرته است که حومانه با پال پشتی که دنی بیا غمرگیان و دینی خواه باشی وازه چی هاو کاریه که حتی لرگا ام داستانه یاد خروه بو همولا اکمان لرگا دا او جوانه آوی که پیتی لگل خواردنکا بوی هلا گیره پشتی نکی پشتی اینه آفرته سکی حوت مال به جوانه و خواردنیشی پی به ای که با دو بشوه بشه که ام جوانه که پی بسه یا بشانی او بشه کشه یاد لپشتی گرچه تا خزمتی پیغمبریان علیه الصلاة و السلام مجده پیده دواکا لخوال لبهشتا دو پشتوینی پی ببخشه تنان را ذات و نطاقین خوالی دو پشتوینکا اما افرته برزانم بم هموشی وازه لگل اوشا کباوکی ابو بکری صدیق رضا رحمتی خوالی به اپرسی علی باش ابو بکر چو لگل محمد عده هیچی جیلا ابو ایما اما افرته اوان زیرک و دانای اچه تورکه این پریکه لزیخ ای هنه علی اعواتانی ها دستیلی که و پارکه بلام امرو بداخه و باسخه و علی چند دین آفرت آمادن مردکان یا انطلاقی بل لسر مودیلاتی مال لسر بهانه گرتن براسی امرو کاته کسرنجی رجی طلاق دین زور خطره زور ترسناکه زواج و طلاق دا بزیوه کالو کرج بوتا و نماوه لگلی شابر زانم رجی طلاق زور بوی که اگلو کار کن لحرمی کردستان ان نبونی قناعت و ام قیرانه پیشتر پیاوکه بوی هل رشتوه گوی پی نداوه مانگانو چند مانجار مدیلاتی مالی گوریوه پوشاککانی گوریوه قشی گوریوه بو منالکانی با انواع اشکال کردیو تی بلا مهزه قیرانه اتوه و قطیز بوته و چند مانجار موچه که گدرید بوی ابتشار و آجاوه لنیوانی پیاوش نکانو طلاق دروسه بی محقول لم قیرانا آفرد دعوای طلاق کار لپیاوی لسر اوی کوابله ابیتو بچی دو سی ملیونم با قرز که من تجمیلی لوتم بکم باشا یعنی اوالی هات به گرانی خمان لفکر چو ایسل گرانی جاران خرابتر اما آفرده برای زانم دعای اوی کوابیش هجرت اکات لقوبا دنگوی بلاو بیتو صحابه برای زکان فتریگ منالی آنابه کافرانی جن بانگشه کن ولی نالایی اولش اول بلات و هبل و عزا و منات کاریگری که دو تسر مسلمان کن و تانی خواکی و آنچاری امان ناک او منالی آن نابی امروش الله ولاد و عایرشی لکر او منالی نابی و بابشین سرداری فالچی ساحر و جادو کان مکینو سحر که بطال کاتو سرنج ببره از کان بلام اسماء لی منالی ابی کریکی ابی الله و صحابه کان هم یاد سکن با الله اکبر امنا الله كور بلا جوانه ده بنا خدمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خدمتي على ليكي مبارك كات دمي دعاي خيري بوكا نال انا عبد الله براسي عبدي اخوابو كالكي جهادي خدمتكاري ديني اخوابو اسماء بصبر تمنيه جات صد صال بر اذا كان مدفرمون دالكي نكوتوا باسك باسنا راحتي خويا قال جاري كان زبير كمديتي لوينيه روشتو با جهاد و غزا امیش آخرتان دزاری لکاتی حمل جاری و حسد کامل خواهدنی اکن دراسه که یعنی دعوه که چخو تانه ایم حیوانه که بچوک معنی سریا بغیم اگه خوشیم یاد اسم کر بگیرن خواه یک پالچه بچوک گوشتم با بیرن الله دعای دنیل بود. ام جرات نو تیان اگر تانه بالا اگر مانه و تی هر نیش فرام و خواهیان خواهیان ناوس کم خری که گریتیه به با پاچه گوشت. بالا من مالا که آنانی. دعای او ام تی او جمله که ادراس کن لیو هیچ تمبر گوش نه لیو د پاچه گوشتی بابن. الله پاچه گوشت که آن به نام بگیریان او مخواد. حتی ام کاته اگر مواد لجیان مخواد نک من خواهد تامی او با. نیک دو باشال لگل میرد که یا معاش بون آید. بیکی آبشار لگل میرده که او تاک مکه بو نگاری بیکی آبشار لگل یاو هیچ کامل معنی اینه کردون میرده کشی لغزا و لجهاد آبو سپاسی خواه که این خواه تاقیم من نکاته و سیمان و چواد من بتوانین ایمه بلین و لجنکان من نالکان من جیلی زهر بزمانی بود رو سکردین بلام اوان لپیناوی خواه سیمان پرچه ایک خواردن نبوه لمالکانه با گردنی پیامی خواه روشتون آخرتکان دعوی طلاق یعن نکردو بهانو یعن نگردو ایکی کتر لوانه ام سلمه که هندی مخزومیه ایکی که لوانه که لسرتا و لگل او یعنزه او ده مسلمانه پیاو آفرتا مسلمان بوا حاصلکی که ابو سلمه ایکی که لگورکانی مفزوم بریار ادن لگل مردکی او منالکان که سلمه هجرت کن اچنا حبشا لیوید دن بلاو بیتو که عمری کری خطاب رضا رحمتی خواهی لیبی لگل حمزه ایمانی بیغمری فا علیه الصلاة والسلام مسلمان بون با مسلمان بونی اوانیش کافران چی دینا توانن ازاری مسلمان کن با سوی خاکون اجتماع ایال دلی بو پارا هجرت لخاکون اجتماع خوی ناکا بهانو ندازه تو باب روم و قرص کم و خانو بفروش مچیب کم بلکه پارا خانو مال جیله دعایی بریار داکه بگره تو کاروات و بایوه سیرک اوانیه روش با روش پیلانی اوان زیادره به تو نارحتره به برام بریار بایی هم جاره لگل مردکه دعایی و بریار دن کوا هجرت کم لرگا که تک اروم خزمو کسو کاریان پیزانو ایان گرن اما جاره او مسلمه جیا کنوا اعلی ابو سلمش بکشن بلا من راکا دعایی دست بند خزمی ابو سلمش الله دیوش منالکان تن منالکه نایمه یو لم بینا منال راکشن دستی لجه چه منالکش لافرتکه که ام سلمه لیسین ای بناو همو روش یعنی روش ما او موقفا او شوینه کوا مردکم و منالکم یان برد دست مکر بگریان خواه صبرم بیته برچای خوام مردکم یان راونا ویست یان بی کشن و من علاقش یان لیسندم ایسا کز نیه عریاتی کن با هاو کاریم که بلکه یهانه مکن اتا خزمو دوستانی که این تکلیف کن که امیش هجرت که الان باش امیش لطر ساله نک باشی من بنو بزوی هجرت که اروا من علاقه باتو لگل حشتری که وچه خلیل رگا کسی بیاو کاریم که بوی ایکی لپیاو با اخلاقه کن عربی تو شبک عثمانی کری طلحیه تکلیلی کعبی بده سویه اگریتو زور وصفه کی زور یکا لکاتی دا بزینا لکاتی سراحتا به هیچ شوازه سیری نکی دوم نک بتقین علکان همو الاکاتا و نک بدنگ هر همو الاکاتا و نک همو توانج با نک همو با فرصتو هلی بگره بو آفرت کوا پناگرین بخوا گناه و تانی لگلاب کن زیکی کاتا و علی عبادت تنعیم علی چن میلی اگماو او مردکی تو لیوب چو تسلیمی او با اما فتاه چه بوده؟ بچداری بدرکا. دعای لوا حد دامیر دکهی برین داره بی. برین کهی زور سخته لکاتی برین داریاد و عایب و مسلمه که الله خواه. میر دکی پیا به بخشی لمن باشتر بی. دعای و کوفات که امیش الله بروان آکم. هیچ میر دک بید و کو باش بیم. بوی برای زکان. ابو بکر صدیق دعای کاشوی پی نکه. عمری کری خطاب دعای کاشوی پی نکه. بلام پی خمر جان علیه السلام دعای که. او ان شاء الله والله الا بس خال سي خال من برده ما ناتوان سرنجي امس يا خاله وسي خاله كان يوم روشبي يا كم من تورم اترسم روجي لروجان دن بس كمو برانبر تخوا طالم دي بسنه تو ايات دا وزن تا قيامت مينت دو هم يعني من بتمن سي ان شاء الله الله هي يا خمر يا رسول الله عليه الصلاه والسلام بو يا كم يعني كتريد وعاكم فصبرت في البخشه بو دو هم ان شاء الله سرنجي تمن بي من لتمن لتو قدرت ليكم سي ان شاء الله ما تم من علي تو بيت من علي چون که ام سلمه لو کاتا هیچ شکی نبوه و کسیش نبوه و کاری که باید دعای ابت دعای که ایمان دارم که بو خیزانی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه سلام دبیت دعای که ایمان دارم بلا من رو زانی با چی شونه که یکم یان والا بالاکی وانیه دوام یان خانو زیوی سعره اینیه سیمیشان دعای که باکم راسی نیه تعین نیه و شهدکی برز نیه سرنج با ام سیپلو او سیپلو چند جاوازی هی برای زکام تیغه مرجان علیه الصلاه و السلام وکشون هفته را بردودا کورتیل فرمایشت کلام باس که دفرمه اوصیکم بالشباب خیرا وصد کال قل گنجان باش بین سلن و دفرمه اوصیکم بالنساء خیرا وصیت کات دفرمه لقل اخرتانا باش بن برای زکام تیغه مرجان علیه الصلاه و السلام رین ما ایزوری اخرتانا کا دایکانا کا که ابه پرودکار کی ناو مال بن جلوی او مالا به دست دایکانه دبه دایکیش زور ناز نکه به شوازگ ناز نده به منالکانی لده سی پیاوکش و خوشی درچه باید دبه افرتان خویم بپارزم که گورترین مشاکیلی امرو ایما تعزیکان لپیش شایکان روی افرتان چن دعا و رکلامکن لپرسکان ها قولیان حلکن آلتون نشانی خلک دن یه نوا او افرته صد هزار و دو صد یاو بجلکی او افرته او تیولاک چکی منوایا زاواک موایا مالک موایا اما لپرسکان ها اما اکره او شایش لین اچن با هولکان و تیکلبون و هلپرکی دعایش تصویر و مالکان لگل او زور گرنگ آفرتان شرمیان به برای زکانم لمال و خواست آزادی کی داو با آفرت لبچاوی باو کی یا برای یا خوشکی دایکی آزاد سری رودکا بلام کاته که کسی کی نامحرمیت مالکی ابی او خوی دارو پوشه حجاب بکات بلام امرو ابینی برای زکانم زور جاره مو کم امسای عینی بسر معنیه امچین جوری که آفرت مارکین سیرکین خوشککی یا بلین براجنکی لگل براکی رسمی که گوره بسر امال روتی لر مالکا دا کتراو دان کتیو ام باو کل مالا فزناکا کلیم اقسناکا رسمی کچی دا کتراو رسمی بوکی دا کتراو مودیه لقید چیکا بلام پیغمری خواه علیه الصلاة والسلام لگل ایمان علی لمال درچن بقي عندي بيان إخوة. كانت كدينا وفاطمة بتشرب دوسيش الدروس كا بمرو. دعية وبرديك دينا رسمك حيوان فيه ولا درجة كذا وكده. ده بمشي وازب يشوازي لباو كيبكا ولا إمام علي مرد كيبكا. يا غمار إخوة بني عليه الصلاة والسلام بيتعقد تبي وأبوات. أنت سلمي من بدوال صحابة كانك أو تاريان بابا ببلاء مشتيه قال بروبا في غمري فابلي أوها مين بخشيله في نايخوا في غمري فاشا فرمي باوكت بفيداد بيت شم خوشا في غمري خوا بابك شكي عليه كشاكي كي كردو الأخرافه وبوشاكا تشجعيك أو رسمة كدات كتير ملائكي الرحمة ناتش تمال رسمي فيها داك ترى رسمي سكر ديا رسمي فيها وشاكا رسمي كشوك ركتا رسمي يارزانو مسيلة كانا رسمي هركسي جاء قريما رسمي خوشبستانو فيها وشاكا من داك تيايا مالكان أبونا معرس أبونا بيشان قاي وينا بيه في خمري فاعله صلى الله عليه وسلم نهي لكر بفلر رسمك إلا بردو لتي كر وأوشي بخشي بيه برا إذا كان تبي خوش كان ما نوديابن آگان لبه باوکان بشوازه کی جوان رفتار بکن لگل یانا لگل موبایل کان یانا لگل انترنت کان یانا لگل کنترول ایمال یانا لگل هاو غیو دراوسی و خزم و دوست کان یانا به خمالی خوشه اسمان علیه الصلاة و سلام باو نازداریه دفرمه خزانکانی که بونوا عائشه دای که من داران انهناو تن وگ نیونره بچولای پی خمالی خواه علیه الصلاة و سلام پی بله جیان من ناراحته جیان من قرصه هیچ نیه لما علمانه دسته به صفحه که عمویه الله وریت سرمان جوره که خریک آروخه بسرمانه حسیرش روله نبی هیچ نیه لما علم قاب قاچاق من نیه و خواردن چند من جاری اگر عقرب کریت و لما علم عائشه دای که من دارانی ششلای پی خمالی خواه علیه الصلاة و سلام وی خوشه اسمان تو را به طاقت بله پیغمبرانی پیشو از آنچیان بسر هاتو چند ناراحتی آن تشتو هرچه لمزگو تا خیمه حالا دا صحابه کان زانن ابو بکر صدیق سردانی خزانه کان یکا وی خواه گوره اهد دا بزینه تخوار یا ایوه النبی ای پیغمبری خواه قل لی ازواج که بله بجنکانت این کنتون تریدن الحیات الدنیا و زینتها اگر ایوه جیان دنیا خوشکان دنیا تانوه فتعالینا امتعکن و اصرحکن صراحا جمیلا بینه پیش چی تانه اول دنیا طلاق تانه و به شوازه کی جوانو پی تانه بخشم بلان مرجی کشی با دانان هره من یک کس سیتیانه که ایتل گیو نگره و این کنتون تردن الله و رسوله و الدار الاخره فا این الله اعد للمحسنات من کن اجرا عظیما بلان مگره او خواه تانه و پیغمبر خواه تانه و اتانه لبهش تابن او انجی هم دو اختیاره خاطر بردست خودتان خواه باش دی بودی علی کردو عایشه اگر تو بسر یا نه همی الان خواه پیغمبری خواه به هشت معنی بله بله بله زکانم زور ضروره که وای ایمه آگا من لیبه لخزانه کن من تعاملی جوانی هم نگلاب کن بتایبت اما خالک زور گرنگه باوکان و براکان اما دایک من هیا خزان من هیا خوش من هیا لما یکاچن روشه که اون سوری مانگانه ابی آگا من لیانده ابی تعاملی جوانی هم نگلاب کن توشی حالچونه بن توشی به طاقتیه بن توشی ناراحتیه بن ابی بزنین چون تعاملیان لگل آکین پیاوان لگل جنکانیان لگل کچکانیان لگل خوشککانیان ابی بزنین چون تعامل اکین ببوی گرنگا آفرتیش بزنه پرورده من آلکی به پرورده که اسلامیان و اخلاقی که جوان پرورده که هر وها آفرت بر ریو بری مالا در ری اقتصادیه و دبی قناعت بخش کابو مالو من آلکی هر وها بر زکانم به پشتیوانه که گوره به با پیاوکی به بر زنم جاری کن لگل گنجه که سواری سهره گوم ام گنجه یو تی باوکم مسئولیه که باوکم مسئولیه که بلا هم ایمه گرانی زو ناراحت من بینی ایسش تنور لمالکه من آهه همون روشه دای کم نانی گر من با که روشه کم روشتی نو مال خواردن دان را اکن لمنالکانی مال چون که کانتی ام برنجا چیه ام پرسیاره اصلا خوکه چند کسل ام برنجا چیه ولا برنجی باعی ناخم حر ناشم وری گرم فرده برنجا دن با پاچه تل حاجه شور ام منالاوتی من ام برنجا ناخم یکی که الله لسه سفره کرد ببر شای باوتی باوکه شاواکا کس کسنه کار اما قری که دول سر منالا کس کسنه کار ام جاره باوکه را لباتی دایی ام دایی که شلسا کرا جیر رایوتی دایی که ملسا چوپالی گوی گری یک زلیلی ها کردی اجوروتی اوی نان اخوا او اخوا او روژانه تا نفکر چو هیچ من دزنه اکنو بیکین بنام سیون بخوا نه علم یک دن که برنجی ام مالا ببریت در که او اخوا پیاوکو تی جنکم اما ایما اخوا نعمتی زوری رشتا بسانتی باشا اما گناه باره بی اتوانه افرت ام کاری گری و دوره ببینه نگور کجاری که گرامه و لروی پشتهی افرت و گلهی زوره کره پیاوی خادو تی جنکم طلاقه دم لسر چی طلاقه دی؟ و تی دوائی اوی که لوتار عباس حجاب من کر تی تو که باست کر روشت موتن بکچکم لسی سانوی آیا جلی جوان لبرکه هدیم بو کری بخشیشم پیا بلام سیرین جمعه لسر جادکه و که حتا و سیرکم سری روته تی قسم نکر روشی دیوام کوت مشوینی سیرکم لما لو سر پشی بسروه بلام کلانه چود یولای با تی منی جنام آوتم بشنکم و تی والا دای که متی قینا لبر باوکو لیره بیا بسر تاتشوی دلائی با بم دوباره به همو باره کافرتان توانن کاریگری خویان کن امید ماره انشاءالله باوکان لگری نکن لگورترین خال بو زواجی چکانیان نکن کارکلی مال هاو کاریان بکن یسیرو ولا تعسیرو آسان کاریان بو بکن با امید یوی کوا همو من لقلبی شرع بجین بتوانی لقلبی شرع تعامل بکن و جوان رفتان لگل خیزانو لگل دایکو لگل آفرتان بکن براسی امرو پیلانکان زور بون لجلو پوشاک لقصه کردنو و باید انترنت کانو دبی هاو کاری کی باش بینو دسیان بگرین هاو کاریان بکن تا خواه گورا هاو کاری ملاکمان که یار بخواه لگناه تانکان من خوش بین یار بخواه عقبت خیر من بکن یار بخواه لگناه هدای کباک من خوش بین یار بخواه شفای نخوش رو داده دارکان من بده یار بخواه عقبت پیرکان من بخیر بگیرین هدایتی گنجول هاو کار من بده افرتان و گنجان من دامز راو بکن بپرسانی اولاد من یا چاکی یا پاکی یا ربی خوایا لگناهی املاک من خوش بی عقیبتی املاک من بخیر بگیری لجمع و جماعت لی نبینه و تا خوش ویسی محبت بچینی لدل مانا تا براتی زیاد که لناو مانا غرزو کینه لدل مانا حل کنی لگناهو تا آنکان من خوش بی ببراتینا فی دنیا احسنت و فی الاخر دسن و قینا عذاب النار